أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورته الحجرات د نهم آیات څخه شروع پر لسم آیات باندې دا ختم شو. د دې آیاتو ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې ما قبل کې هلته چې وو حقوق د نبی صلی الله علیه وسلم موږ بیان کړي وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دغه دی چې امت به تابع داری کوي. نو د صورت سره څه موږ ویلي وو چې د خپلې خبرې د خپلې رایې د خپل فعل تقدیم به پر چا نه کوي د الله تعالی او د رسول پر خبره. مه خپله خبره تر هغه د مخه کوه، مه خپله مشوره تر هغه د مخه وایه چې در څه وی نه غواړي، مه خپل کار د مخه کوه چې د الله تعالی او د نبي علیه الصلات وسلام امر در معلوم وي، خپل پر سر یو کار کوي. نو خدا د دې یو حق چې بیان شوی و د نبی علیه الصلات والسلام، بل حق دا و باره ویل چې د ده په مخ کې ناست یاست اوازونه په زوره په زوره مه کوئ، دا بیادبي ده. معنا د هر هغه چا چې هغه اهل دین وي یا هغه سیاسي مشرتوب لري، د هغه په مخ کې په زوره په زوره خبرې کول دا د ادب خلاف دی. قرآن کریم دغسې وایي. بل حق دا بیان کوي چې خپله د نبی علیه الصلات والسلام سره خبرې کوي، په هغه لابولاجا یې مه کوئ چې خپل د انډواله سره کوي. معنا غتر ځان عالی وګڼه، په عاجزه باندې په عاجزي ورته کوه. لکه موږ چې حضرت ابوبکر صاحب چې داس آیات نازل شو چول په زور اوازونه مه پورته کوي، قسم یې واخیسته چې بیا به زه په ژوند داسې خبره ونه کړمه چې د نبی علیه الصلات والسلام په حضور کې هغه د په زوره اواز سره چې زه به داسې خبره ورته کوم لکه سړی چې یو چا ته یو سری و پټه خبره کوي. نو پټه خبره چې کوي داسې ورته قرار شي، معنا چې نور څوک یې وانه وري، یعنی زه به عامې خبرې له نبی علیه الصلات والسلام ته دغسې کوم. نو خو بل حق دا و چې ول د نبی علیه الصلات والسلام متابعت خپل ځان ته مه کوئ چې تاسې غواړئ چې دی زموږ په کابل وکړي. نو لکه هغه اصحاب ول چې ولاړ اوس پر دغو خلکو باندې به عمله وکړو، هغه چې د زکات په باره کې حقیسه تاسې په یاده کوم یره سوې نه ونو. نو خو نبی علیه السلام ورته ویل یا تاسې پلا معلومات وکړي، سوچ برای حضرت خالد رضی الله عنه ولېږي. نو په هر امر دنیوي کې هم دغه رقم ده چې دی مره تابع کوي تاسې ورتابع سي. نو دغه حقوق د نبی علیه السلام بیان سوي وه په دې نن درس کې چې دی دلته بیا هغه حقوق بیانېږي چې په مابینځ کې د خپل مؤمنانو ترمنځ دي. هغه خو د رسول علیه السلام حق پر مؤمنانو باندې دا چې مخکې ذکر شو، اوس کوم حق بیانېږي چې مؤمنان یو پر بله سره لري. نو هغه داسې الله تعالی فرمایي، اول ترجمه وایي بیا تفصیل لري دغه آیت کریمه. ډېر دا خیره بد سو مازي و ان طائفتان، کچیر یو دوې ډلې، طائفه یوې ډلې ته ویل کېږي، بالانو که لږ وي که ډېر، د سره چې دوه نفر یو یوې خواته بل بلې خواته دوې طائفې شوې ګواکي، معنا دوه طرف پس بله داسې. و ان کچیر طائفتان، یو دوې ډلې من المؤمنین، د مؤمنانو څخه، اقتتلو، دوی جنگ سره کوه، یو پر بلې اسلحه سره راواخیستله، سره اختلاف یې راغلی، جنګ یې شروع کړي، فاصلحو، نو تاسې صلح وکړئ بینهما په منځ کې د دې دواړو، فاصلحو امر د وجوب دپاره دی، نو تاسې صلح وکړئ. څوک؟ معنا بیا با تفصیل کراسی چه مؤمنان هم پا جه مکلف چه عام مؤمنان که دادی تر وصف و تل دا امیر رومین دا پاچا دا زی مواری دا پر واجب دا چه خام خواب سلح ورکی سرکشه نی بی تر چه وقت بدا جنگ جاری اینو دا غصب های کچیر و این طائفتانی کچیر یو دوی جلی من دا مؤمنین دا مؤمنانو چخه اقتتلو دی جنگ سروکی فاصلحون و تاس سلح وکی بینهما فما بینس که داغ دو طائفو چه سلح مور وکر فا این بغت احداهما علی الاخرى فا این بغت نو کچیر بغاوت وکی سرکشی وکر احداهما یوی دو دو طائفو علی الاخرى پرابل سلح دی ور وکر سرکشی دی نوال رست بیاد دا یوی زر جوش کی پر راو غرز دا پر جبل بانج آغا سلح ما تکرل فقاتل التي تبغي حتى تفي فقاتل على فاق بيان مقاتله وجګړه وکي التي د اغه ډج سره تبغي چې بغاوت کوي نو بیا په ګردو پر دابل راولار سي چې تاسو م نه پوي جن خو بل فلم جوړ در وکړل صلح وسول د سختونه وسو ته بیا جنگ دین کېږي بیا جنگ جوړه نو پر دې په ګردو راواشي چې تر سره شرپسند سړی بد سړی جامعه او ټولنه خرابه فقاتلون و تیسی مقاتله و جگره و که اللہ چی دا اغر دلی سر تبغی چی دا بغاوت کی پر سلح سر بیر برت بغاوت کی تر چه وقت بیاور سر و جنگی جی حتی تفیعه الى امر الله حتی تر اغا وقت تفیعه چی دا رجوع کی برت الى امر الله و امر تا دا اللہ دا اللہ و تعالی امر خو سلح و چول سلح و کی چی دای برت سلح ترادی چی بس اغا سلح ممنالی دا تسلیم سباره نو پریش دی کنی تر اغا وقت پر آوا چوی فإن فات کچیر دیغه دلش دا بغاوت کړی وو موږ خو در اغه ورسره وجنګیږي چې دی برته چیش کی رجوع کی فیدا رجوع ته ویل کیږي نو موږ فإن فات کچیر دی رجوع وکړه وچاته واغه صلح او پروگرام ته برته رااله فاصلحوا بینهما نو تس صلح وکي په ما بینس کې د دی بالعدل په عدل سره عدالت وکي په صلح کې واقسطوا او تاسی د صلح معنا خیال وساتي انصاف وکي په ځای کې نو ان الله يحب المقسطين ان الله بشكل او تلا يحب خشي المقسطين عدالت كون کی انصاف كون کی خلق چي غد الله تعالی خوشت دا پس آیات یغه به ورسره درته وایمنو وس دلته تفصیل دار از پکشی کی چې دلته دغه د دوه مؤمنانو تر مابین زجدلو ترمنس چې جنگ کول کیږي دا سره کم کیږي دا درې سورات تلری ملاقاتی پلا ورته توبجهسه دغه دوی ډلې چې جنگ سره کوي د دې یو حالت دا دی چې دوی به د یو مسلمان امیر مؤمنین تر ولایت لاندې دوی د اسلامي حکومت تر نظام لاندې دي مګر یو خپل یو ابل ته چته خراب وسره جنگ سره شروع کی دا یو صورت نو خدا په دوار کې والا باغی نه ده ولی خالد د امیر مؤمنین امر منی دوار تر هغه لاندې دي مګر سره جنگ دي برانو یلا سیوی خواته شلی بل خواته یی دوه دی خواته بل دوه اخواته منه خو تایپیس ولیاس دو شاخص وادی جنگ سره کوي مگر د مسلمان امیر تر امارت لاندې دي یو حالت دغه دی دوم حالت دا دی چې دا دوړې په خبر ځان کې د مسلمان امیر تر اطاعت لاندې امنه دي په خبر پوس یو دوړې د سره څه باغیان دي په خپل منځ کې بیا سره جنگ کې دا باغیان د مسلمان امیر چې دی دغه اطاعت کر سره نه لري دا دوم حالت دریم حالت دا دی چې دغه دوی ډلې دا یوه د امیر رومین تر اطاعت لاندې ده دا د اسلامي حکومت مني هغه بله چې د باغي د دوغ دوه سره جنگ شو اوس نو دغه اخیرین دوه حکومت چې د دوغ د بزه درته وایم بار به بیا وروسته هغه اول بیا تفصیل غواړم اول کوم صورت چې دواړه تر امارت لاندې دي دوم کوم صورت چې دواړه تر امارت وتلي دي دریم صورت دا دی چې دا یوه ډله د امارت تر حکم لاندې ده دا بله د امارت تر حکم وتلې ده باغیه ده نو دا اخرنی دوه صورت چې دواړي ډلې د امارت تر حکم وتلې خدای دواړي باغیان دي کنه دي د دې حکم د باغیان د باغیانو تفصیل به وروسته زه کوم فقط دوه نه زکه چې دا د باغیانو جام دي حکم باید پر د احکام د چا تطبیق شي د باغیانو احکام اغه دریم صورت کوم یو دریم خدا او چې دا یو د اسلامي امارت تر حکم لاندې و دا یو ډاله دا بل چې و نه ولاندې باغی یا و د دې سره جنگ شو د دغه ډلې چې دا د امارت تر حکم نه د لاندې د دې حکم د باغانو دی ابل خو عادلانه باغی نه بدل کیږي خود امارت حکم مني نو دغه دوه اخیره نه صورتونه چې په دې کې دسته حکم معلوم شو دوه مې کوم دي چې دوه اړي باغی دي پر دې د باغانو احکام تطبیقیږي بره بیا زه ورسته وایم دا دریم صورت کوم یو چې و عادله وای دا بل باغی وای یو ډاله عادی وای دا بل عادله وای دا بل باغی وای دغه باغی حکم د باغانو دا هم اگر کبدی د باغان حکم مرتبی کیږي اغه اول صورت ترازمه چې دواړه د امیر المؤمنین تر ولایت لاندې اغه صورت ترازم پاغه کې به سره کم کیږي چې د امیر المؤمنین تر حکم لاندې دي ګرد سم د معاجلان خلق د خوسي ادي د مول چتا سره خراب وسو جنگ دي دلته اول د واره پر مؤمنانو واجب ده چې د عام خلق بار را ولاړ سي ات سوس پنجوري یا د خلق پرچم سیدان ملایان سره ورسي چې لکه څه بد سره پیښه کړی ولی جنگ سره کوي د دې صلح وروکه نو دته چول فصلح بین اخويكم دا امر سوال دواره وچاته ودا عام مؤمنانو ته مصلح کسانو ته دغه مؤمنانو صلح بورکی ولی خودواره د اسلامي امارت حکم اجلانګي سره جنگ دینو که د دې په کاول و نکړل بیا نو امیر المؤمنین ته واجب ده چې امیر المؤمنین به اقدام کوي ورزی به صلح بورکی امیر المؤمنین چې صلح تر وړاندې سو بار په دغه اول صورت کې درې شا خبره جوړیږي که دایس په خبره پوسوي اغه نو څه معنی کدی چیرې صلح وکړل د دغه خلاصره بار سره کښینستل نو خمړی سی ویږي دلته به امیر المؤمنین دا ولاړ سي بار به د دې تر ما بینس چې شو کې اغه حکم په عدل وکړي فاصلحوا بینهما بالعدل والقسط قصاصم جاری کیږي جته مخسته کیږي که دایس په خبره پوسسته مخه خې جنگونه سره کړی اده خلکو په کاول خنه کول عام مؤمنان او امیر المؤمنین جوړ ور وکړ دا غه د طرف حکومت را وړاندې سو جوړ چې وکړي وې منل د جوړ د اور صورت دا غه چې جوړ و منی چې وې منل برابر بن ورته وای چې کم کسان په قصد او جلسي دی پرې به قصاص جاری چې قاتل معلومي چانه دې غو د فارب بجیت کې شو چې دا حکم به جاری کی دا په اول کې اول صورت سمانه چې د امیر المؤمنین خبره و منل صلح که چیرې د امیر المؤمنین په خبره باندې دی جوړه نه سره کوله که دایس په خبره پوسه ورای امیر المؤمنین ته لکه حکومت ته در وسه چیرې وچ موږ مړي سره وکړه ته وسره علی موږ سره جوړه ولاکه د چا دا و منم دواړه باغیان صبر چې حکم د باغیان ا د باغیان حکم خو مال زده ثواب لکه باغ نور دوه سره تو کې چې باغیان لدین بره په باغیان کې سګوره واره واره خو عادلان و امیر المؤمنین صلح ور وکړه صلح بره قرار دواړه ماته ول نه منل چې نه منل نو دواړه حکم د چالر د باغیان یې پیدا کی دریم صورت یې د دې په دغه باره کې چې د امیر المؤمنین صلح ور وکړه ایو بره په نقطه زمر پچا چې صلح دره وکړه پر سر سترګې منم دا به ول زیه ولا کو منم دغه ډله بیا د چاسس و د باغیان سره حکم یې د باغیان سره کله یې په د اول صورت کې بیا درې جوړ سو اول مؤمنان را وړاندې کیږي جوړ ورکی کدی جوړ وکړه خبر اخلاص اسو کدی په خله جوړ نه کوله د دې په خله چې جوړ وکړي ما عدل بر سره ځاغه قصاص دغه جاری کیږي کدی د دې په کول نه کول حکومت را وړاندې اسلامي نظام هغه چې جوړ ورکه کیو منل بیا هغه قصاص دغه جاری کیږي دیت جاری کیږي که دوار منکر سوله باغیان سو حکم د باغیان دي کیوې منی بل نه منی نو دا یو عجل سو بل باغیان سو بیا حکم د باغیان دي بارنو د باغیان حکم د دې چې سیس داس ولې دا فاصلحوا بینهما دا قران کریم چې اوسلته دا حکم وکي دا و دا ټول سره توته ور شامل دي که دایس په خبره پوس اول سره چې کم یو چې دواړه د اسلامي حکومت تر نظام لاندې و ان فاصلحوا بینهما که دایس په خبره پېژې کچیر دا رقم چې دواړه خارج وي خو دې مؤمنان کافران خروج سره جنگ دي ام اسلامي حکومت وظیفه لري چې ما بین ستورو ورځي سره خلاص کړي ان فاصلحوا بینهما کدا رقم یو چې ود مثال په تور د حکومت امر لاندې او بل لاندې ام دا حکم دي چې سره جنگ نو دا حکم چې مشه د آیت کریمه کې وایي چې الله پاک وایي چې کدی جنگ سره وکي فاصلحوا تصلح وکي بینهما په منځ کې د دې دواړو اغه درو حکم اولنی او تشامل دي چې معنا دواړه تر امارت لاندې دي دواړه نه دي لاندې یو لاندې د بل نه د لاندې او غصرته هم ورلی چې دواړه لاندې امیر جوړ ورکی برای بیا دواړه منی یا د مثال پر دواړه نه منی یا یو منی یو نمن یو ټول ته شامل دي دا فاصلحوا امر په دا ګردو حالات کې دي چې صلح وکي جنگ د مزیک څور کې د اسلام جن د صلح جن دي ګرد فاصلحوا یو ګرد د باغان تر منځ لا جنگ نه پریږدي کفار اوس په مسلمانانو په شریعت د جنگ را خلق دي ګر سره دشتګردي د دوی په توخم اخشل ده د راځي ګرد عمر مسلمانان په عذاب کني زموږ د قران حکم دا غدي مسلمان په دا عمل کې چې په ار صورت جنگ مسلمانان نه پریږدي جنگ ختم کړي د جنگ اور وژنینو تر دې ځای پورې دا خبره چې ستاسو داس وله وروسته نو بل خبر راځي هغه خبره به ادا ده چې دغه باغیانو حکم چې مال زیاده ثوایم چې د باغی د پاره حکم څه دی د باغی حکم دا دی چې اول د واره به دغه امیر المؤمنین کده سره دواړي باغیان یې نو چې د سره دواړي باغیان یې یا یو عجلې دا بل باغیان څه دغه دغه قسم یا مثلا فقاول خپل دوه قسمه کې چې الته باغیان راتله د باغی براو غړي ست جنگ ولې کې یو نمائنده به راځي ست پیش څه ده تات باغی بخپل شبه او غسول خپل سوال وړاندې کې نو امیر المؤمنین اول د واره دا وظیفه لري چې د باغیان او چې د اسلحه یا خصه ده د حکومت امر نه مني چې ته غواړي چې ست شکایت چي شې دي د هغه شکایت ازاله بو چې په خپل ځان کې د اسلحه تر امر لاندې سوال خو هغه دي د ازاله دي وروکړه هغه د سوال چې د سره موجود دي د چې کوم شکایت لري هغه شرف حسن الصلح را خپل جنگ ختم سول اول به دا کار کیږي نو کچيري دغه باغیان چې دا د حکومت پر خلاف اسلحه اخیستې ده دوی چې کښېنستله شبهه نه ځایېده پر حق باندې وه او حق هر چا ته معلوم و چې حکومت په ملامت دي حکومت په ملامت دي لکه اوس د مثال په تور په دا اوس نړۍ کې چې دغه اسلامي حکومتونه په نامه دي ټول د اهل حق باندې دوی ملامت دي د کافر دفاع دی کوي د اسلام حکم په مالکي ږغ نه الته نه کوي کدایس په خبره اوس پوهېږي د اسلام حکم په مالکي ږغ نه کوي لکه د مثال تر پر مدرسو باندې بمان ورېدله علما تر کې ختله ټول چپ پاته چې مکتبونه ما ځغم د غلنځورو د بنس و د شوز د بنس و کرد په چوغو نو سرته چې الته چې خوله ولي تړلې و الته چې خوله په چی شکرندل یو چې تا ږغ نه کوي ته چپ پاته وي نو حقوق بشر نه بولو نه بولو نو کدا غسیو چې دا باغی خبري حق وي نو په دغه ځای کې عام مسلمانان مکلف شي د سره بدريش چو حکومت منی ارمنی دی باید د مخالفت وسی چې ته څنګه چې د باکل په پارکته الته د باکل پر خوای دا چې څوک حق واړه غټه به یې نو چې د به خوغه مجبور دی بره بغاوت کوي درڅه وخت مې ډبې زما حق نه راکه او ته د کفارو د ظلمو او د نور حق ورکې زما په خبره کې پوس وسمال اول د واره په پچا لازم ده چې د شبهات زائل کی د دې کوم شکایت یا شکایت ورزایل خپل جاکاته کچیر دارکم چې هغه باغیان چې دي دوغه دلایل پر حق او دوغه دلایل قران او سنت مطابق په دغه صورت کې عام مؤمنان مکلف دي چې دغه باغی مرسته به کی پر د حکومت برا غرزي ولی خو حکومت وايي چې هغه دی هغه د حق ورغندې د غاړې کښلې دي د ځان چې خپل در کافر به تر ظالم جوړ کړی دي څنګه ستاسو په قول زه وکم توازمه امر پر تا واجب دی و اول الامر منکم ته څنګه زما اول الامر خو در کافر را باندې بتاري نو دلته به عام مؤمنان د چامل ګری کیږي دغه باغی به ملګری کیږي د معاونت بکینو دا ابن الحمام دا خبره کړې ده مظهری شریف هم ځینې نقل کړی ده چې په دغه صورت کې عام مؤمنان په دا کار مکلف دي چې دغه مرسته بکوي نو درېیم دا دی که دغه باغیان شبهه ښه نه ځایلېدله او پر حق باندې هم نه وه نو څه چم کوي برملا ظالم دی نو په خبره پوه شه برملا دی ظالم دی نو برا لچگی کی فقط لکبارچ نو دهشتگر په دغه وخت ورته وی کیږي په دغه سی صورت کې چې دی بره برما لازم سی پر ټول مؤمنانو د پاچا کو مک لازم دي چې یبه د حکومت په طرف کې بدریش کدا اس په خبره پوسی ولی خو نو باغی ته مخره اولی چې شکایت کی شکایت غیر معقول دي شرعي دلیل نه لري فقط خپل خواهشات تر سره کوي د حکومت سره جنگ کوي امن خرابې نو بره یې دهشتگر نو برای با عام مؤمنان برای بیا ده پرگیری کیجی که دایست بخبر پوست واس برای نو باقی بیا پا گرد رو چکایی نو سلرم صورت دادی چه حال نمال میش چه و سر اختا دی دی حکومت امیر المومنین بولی که بچه بولی دی سر اختا دی دام دلائل وای اغم دلائل وای تو سر یادی چه وز دا پر دا غزوی مولی پر اکا دی که اغا پر اکا دی دام دا قرآن و سنت دلائل وای دا بلی مولاری در چور کرد پا دا غزای که نو ارسر ای پخ پلی جهاد مکلف دی دی دی فکر رو که مانا مؤمن نوز ما و سر ری والا خو اجتهاد والا ندی چه اغا علم ولری اغا دی فکر رو ایچ کده با چه خو حق ورته معلوم و سپا دا طرف که جوا دریش کده اغا باقی خو حق ورته معلوم و سپا اغا که جوا دریش کده اغا سیراندو و کانو چه وقت خوان ورمار بدل ده کور جنه را وزی پا جنگ که شرکت نکی داغه د پاره جایز نه د کرا د بار الته غوژونه بیغام کی چې ما ته په خدای ک درک را عمل میش ګوره ک درک ور معلوم سو چې دا خو حق د پاغي کې به دریج کده بچا خو او کده باغي خو ک بار ما ته درک ولا ک عمل میش لار را سوره کس ول پاغه صورت ک دی خو د کور ملزمه کینو په مضمون کې دای سپې دی است نو دغه د باغیان په باره کې مال حکم دغه سودی څلور حاله مرتبه بیان کړ یو دای دی چې د دوی شبهه ازاله وارده واره وس دا تر اصلحو مولانه دی چې صلح وکم نه ازاله وکد شبهه دوم دای دی چې ازاله د شبهه نه کېدل ولی پر حق او دلایل حق و عام مؤمنان به د باغی ملګری کیج بچا بور سره غزارې چې ولی دا رقم ظلم نه کوي کدا یې سپدیم پیدا یست دریم حالت هغه و چې شبهه خنه یې زاله کېدل پر حق هم نه دی پر بچه نه ولر دی باقی ګرد عام رایت به د بچا خو ورته نیسی باقی بور سر رغزاری څلرم حالت دغه دی چې خبره سره پوشه داس و چې نه مرمدل دلته نو هغه کسان چې هغه د بصیرت خوندان هغه دی وګوري کدار یو په خو کې حق دغه ملګری دی او که سر نه په خلاص دی د کور جن راوزی خلوج بند و نسی نه دی وای چې دا حق دی نه دی وای چې دا حق دی بارا وای ورور خدای پوسو دی پوسو دی مولی سره کیی کیی دی در پای ارسو نو چکیی نو دا خواهی و مسئله سوله چه دا خلاص سو دا باغانو بلا مسئله دا باغان دا حکم پا باره که داده چه باغی تا وگره چه دای شوکت قوت لری که نلر چه دای کدون قوت ولری چه حکومت چانگان رو بس تیاری رو بس دا خوانا که مراسی اسکاری پویونو لرگی نو خدا شوکت لری نو یا علاقه داره که ملاقه لریش پر اغا علاقه بانید حکومت مامور سر نسوش کاره کوره پوجیه نسی ورتلاله نو خدای دو قوت و دو شوکت خواهنده ده دغه باقی حکم سنگه دی مالی غنیمت دی ندی ده ده مال و اولاده چی ونی اسم رایان کیجی نم رایان کیجی چه رکم حکم دی ده دغه باقی چی دی ده اول دواره چی دی ده ده مجروح وجل کیجی شانو شوکت لی حکومت جنگ کی وسره چطه پیجه پیدا که لی پر ده سر وروله کپیر ندی گوره داده مومنانو بغیر داده مومنانو اقسام دی و این طایفتانی من المؤمنین تا مومنانی که خوب اغیر ازی مومن دی ایمان لری مسلمان دی بغاوت کی مگر شان و شوکت چی لری اسلام داده پا برای کسنگ حکم کی برای چی تپیا پا لاسر یا تپیا پر دازگار ولی پر دازگار ولی چی پرینر جن ولی خوش جور سی بیایی که دیس نمانا چی کپیر دی تام کپیر نبولی ویاز دست را جنگ کوم نو دا غسی شان و شوکت والا باغی چی دی دا دم مجروح وجل کیج دا پا چه وقت که چی دا قتال مسئله شروعی پا جنگ که وجل کیج دا بل دا دی که دا دی چه پراریان و وطش دا لغروت یا چه دلتا پاتس ولا مالا تپیان که ورمرک پا نور بسی بزی لکوای مه کدی پریشو له خوبل را بیا تا ایره این سپیا دل پیدا کین یانو حکومت باید په پسیس تر هغه وخت کی چې رشه ور وکاجن نو دایت و ام حکم سو کدی سم مزمن پویږه د کمی دلی ته هغه باغانو چې شوکت والا خلک ته پی وزل کیږي او چې کوم څوک پراری دی په هغه بس بزیه تر هغه وخت چې رشه خیج حکومت په سیزونو تر قتال ورسته قتال و جنگ خلاص و برای داجی و سسر جوانجی ونی ورس و راجی وستله وسنو یو ویزمای و رو را وجلی دی قصاص کابل قصاص تنجری کیش دی قصاص دی چه خلاص کی خواده دی شان و شوکت خلاص کی خوده امام حکومت جور کرد و خلاص زمالا که دی ولی رات لیه اگر چه دی خبر خوب باکل دی منگر خوب بیام و الارپری و راشل لی دی قصاص دی خلاص دی قصاص نسی پر جاری که ولیش دل که پا عاجلان و پا مومنان و که خلق و جلی دا باید راسی قصاص که اگر ما بغاوت کردی ما جلا بیرق جی کردی توس رازی پر ما قصاص جاری که اسلامی نه پر جاری که دی قصاص دی خلاص دی یا بل دادی که خلق تا تاوان رسولی و مالی دا چا مطران سوزولی و دا چا دا بیولی و دا اگر مالی زمان ام نزمی اخسته کیشی دا د دغه بل حکم سو چې جریح یا وجل کیږي زخمیه په پراریپسه تکول کیږي او چې جنگ خلاص دي سره ونی ور سره وسل شو قصاص نه پر جاری کیږي او د مال زمان نه ځنی اخسته کیږي بل ډله د سی باغیان چې هغه مرکز نه لري بس نن پر دې سره کم لا کړي بیا ورکی اول ته بل کغلی و املا کړي بل ته ځان یې مرون شپه دغه ځکه د بیرغ دی دفتر دی تور تلاینه سګر سره حکومت سرګین شکار کولای دا چې شوکت نه لري دا دغه باغی حکم بیا دار کم دی چې جنگ شروع د جنگ په وخت کې کده د پر زخمی را له زخمی به نه وژنه زخمی به وړي شپه خانه ته نیوس حق نه لري چې قتل کی وي خدای شان شوکت نه لري په قتل کې یو غل مل دار کم دی نو چې زخمی په لاس درلی د زخمی د وجلو حق نه لري چا پراری دی وتر شدی په هغه سي حکومت بالا نه دي چې بارا دخل کوشم دل کی در کیندې ګور نه پریږدي سي لا دي کې وای هغه دی ولار یا لاکای لاکړه خدای مرکز نه لري ټاټو چې برته الته ورس قوت حاصل کی قوت نس حاصله ولی دا د قتال په وخت کې د حکم سو چې جریح نه وجل کیږي او د پراری تعقب نه کول کیږي چې قتال خلاص دی ونی ور سو چراله په دی ځای کې دلته چې دی پر دی باندې چې دی قصاص جاری کیږي پر دغه خلکو باندې بیا پرده قصاص جاری کیږي که څوک وژلی او پناه حق باندې او که مارونه تلف کړي دوغه مالو زمانځ نه اخسته کیږي دا د احکام ګوره چې دا باقي پر دوی د لسر درو ویشي یوه شانو شوکت والا او د احکام جلاس ولا چې دوغه مال هغه جریح وجل کیدی د پراری تعقب کیدی او د قصاص نه نه اخسته کیدی د مال زمان نه نه اخسته کیدی بل دغه د شانو شوکت نه لري مطلب دا چې خل چکی عمل دلته کړي الته کړي دغه پراری چې د باغی چې بیا دی د دې حکم بیا دا بل څه جلاس هغه بیا دا او چې چې مجروح نه وجل کېدی او دې چې دې تعقب د پراری نه کول کېدی او کدینی ولسو اقصاص پر جاری کېدی کله ته څوک وجلوې پر ثابته سوي وای کې چاته مالی تاوان رسول هغه معلوم چې شکې دي زمانه ځنخسته کېدی نو یو به دې احکام چې د ټول باغانو تر مابین مشترک هغه احکام به دار کم دي چې د باغانو څخه به اسلحه اخلي وارده وره چو واسطی پوسی چاپا پرو اسلحه از ټوله کچ ولک نیر لکه غلبو سچ نیش وکاجه پک شنوالی خو مشکان به مونې ولی مشکی غلبو زو چ نیش به ندر لودي چې ډیر مجبوری بس مو پلیسی بس مشکی به پلاس نه راتلی نو غلبو زو به مونې ول بر مونې شې نیو ښه وردم مشکی بر به دغه مشکی سونو چ نیش بم زنی وکړه څه خلاص اس نو نیش زنی وکاجه نو اول حکم دغه دی چې په باغی کې شک رالی پر د بچاپا وای اسلحه به زنی وړي دوم حکم یاد دی چې دای چې ونیوي دای به تر هغه وخت باندې کوي چې توبه کوي چې د باره ول زمانه کې ځنی وخت به ول اکه جنگ وکړي ولکه به په حکومت کار ولرم نه هیڅ مخ دغه نه کوم تر هغه وخت به دای په باندې خانه کې خلک به نه وي چې کړي چې خوره کې کښنه ولي مور به چاره کړ ته ورځ باندې خانه مخ ته ولاړې جړ نورته نو چې مور به چاره کې سي دي زه وایم چې به چاره ده خو زه رمې به زه پیژنم نو هغه به نه لکه د اسلامي حکومت دغه به شي باندې تر هغه وخت پورې چې د توبه وکړي چې بیا ولکه وکم او زمين يم در لره درک نو دا بل حکم سودا مشترک دی دا که اغه باغی او چاشان او شوکت لري او کینه لري که اغه ټینګ سو که اغه ټینګ سو باندې در اغه وخت پوری شیش کاری چې توبه کړی دا احکام مشترک دي نو اسلحه که دا اغه باغی دی چې چاشان او شوکت لري دا اسلحه مخصه کیږي دا چاشان او شوکت نه لري معنی مرکز نه لري دا دغه اسلحه هم ځینې ټولیږي دریم حکم یاد دی چې دوی ونیول سوله بنجان کی دغه مریان کیږي نه چدا خو باغیان دی ما ونی ول بل لازم ریان کوم خو مسلمان دی خو ورده واره مؤمن دی دا چې جنگ کړی دی ګناه کړی دی مړی خو د کافر د پاره دی کافر مړی کیږي نو برده باندې خو د کوپر ټاپانه د لګول سره کدای چې عوام په دې خبره سر خلاص کی چې اسلامي حکومت چې خلک وجنی دا گایګه د باغیان چې وجنی دی خو د نپوهنګ بر خو د خلک پرچم خو ماز لکین نه لري دا نو کافر وو دا وسو ته جواب با کافر نه دی قران کریم په شت نه خبر د ځان غریژه منو کافر نه دی هغه دی ګور مړی کی نه وای کافر نه دی قران حکم دغه دی چې دی مړی کی جن مگر قتل یادی کول کیدی کژوندې ونی ورسو تر هغه وخت به باندې چې هیڅ کار چې توبه کوي تر هغه وخت پورې او د کور والا د اولاد اغه مونږ چې شکیږي نه منځانه کیږي چې معنا شه ډیره که شه چې د منځس ول یا کښنیان را که شه د خرڅي اغه چمم نه پکیږي سلرم حکم مدادي چې د اموال غنیمت نه بلل کیږي مالونه چې ځنیونی ول متران چې ځنیونی ول شخصي مالونه و د غنیمت نه ګڼل کیږي چې بارم جایجن وای د حکومت اسکارو راسي چې وسه سره تقسیم کو غنیمت مراوړي دي د دې مال غنیمت نه دي ها اغه د دې ک اسلحه ده کد دوی مالی چې حکومت ونیوه زجران دي ځنی محبوس کی زجران تر هغه وخت چې دوی توبه وکړه ګرد خل وشي اجازه وکړه چې بابا وسم سړی خپل بزګری کې هغه خپل کار کې خپل مزدوري او روزانه کې برکه اسلحه او امور لره ورکه کې مال او امور لره ورکه یعنی د مالو ضبط نسته په اسلام کې کده ایس په خبره پوسونی وس حکومتونه دغه چم کې یو شی ونه سي دا بلا زوت شو پوسورته چې زوت ولې سو غنیمت خو به نه نیولی د دغه څه د لغړیان څه شان ورسی بیا حکومت زوت کی برای بیا د لامی وسوته چې زوت شي وینو خو مسلمان مال دی نیولې د کله چې کړه د توبه وکړه برای ورنار ورکه زوت څه حق لري چې لامی نو د حکومت چې بیا د مشترک څه کېده ایس په خبره پوهیږي اول کم حکم سوچ اصلي حدد وارس اخست کیږي دا کاغه شوکت شان لري بیرغ لري دفتر لري کنه لري چې باغی دی اسلحه ځنی اخست کیږي دوم دواړه تر هغه وخت باندې کیږي چې په لاس در لچ توبه کاږي ضمانت تر کیږي دریم هغه دی چې دی کونی ولس نه دیم ری کیږي کدای سپ خبره پوسی کدای کدا قتال په وخت کې نیسه کې به قتال نیسه منه په جنگ په لاس درلی یا دې دغه سی ځای په موټر کې ټینګ کی مړی کول نه سن دین اولاده څه درم حکم ادا دي چې اموال غنیمت نه دي پنځم حکم ادا چې غنیمت نه دي نو دا معنی چې ورکه یا مال ځنی واخل په سی او شانیم ځنی بند کاټ کې شیر د په امانت کې ورته چار وخت زمين راوستي چې ته به بیا لچګی نه کوي بلې به مارور لرو کې مال دې ده معنی مسلمان دې د کافر چاپنه پر لګول کیږي دغه څه احکام د باغی په باره کې وس بیان شو د جسره تر پای پورې دا په هغه صورت کې کول کیږي چې مسلمانانو امیر المؤمنین درلودي بابا د سره چې ماتره دا اوسره بیان کړی دي د حکم هغه دي چې مؤمنانو امیر المؤمنین درلودي د مؤمنانو امیر المؤمنین معلوم دغه حکم دي کفار وس ولي کوششونه وکړ مسلمانان سره ملک ملک سره جلا جلا کړل امیر المؤمنین ته جنت پریږدي دغه په نامه نه هاده چې د اماج نام نه هاده مسلمان دی دیت امیر المؤمنین ته پریږدي وی ټاکه ولي خدای و چې راته جوړه کې خبره اسلام درېم طاقت شو د امریکا د پلانې دی او پلانې اوس خدای خپل چارڅ باندې په مسلمانانو کې هغه کوي کایوه په امارت خلافت فروزنی ودرې دی کودر دی بار خود ده په مقابل کې سادس قوت خو بر اړ وته د خلکو پرچم باندې د نوکه جواب پس کوور کی زه مسلمان دغه څنګه پرې جده نوکه جواب پس کوور لره ورکی مسلمان بغرد برده ته وای چې بس مش کمزوري او مش کمزوري دی بر ازید د خلک بدلې زناویم کی په حاشی بم کی شرابونه بم راوړي د مسلمانانو شې بور سره بیا ایم رخصی بم دګر د شهوتونو په پر در سره خپل اسلحه بلان پر خرڅی کې سره جنگ ول نو دا دغه مهم شی دی ګوره دغه د باغار مخنیوي د احکام چې فارغ صورت کې مؤمنانو امیر المؤمنین درلو دی دغه حکم دی چې مال بر ازید مؤمنان په دې مکلف شي د چا ملګری کیږي امیر المؤمنین ملګری کیږي غاګه په دې مو کله چې د باغیم رسول کې پر امیر المؤمنین مخ راوړی چې ولې دا رقم ظلم ورسره کوي دا که امیر المؤمنین ګر سره نه وو نو د مسلمانانو حال دا رقم دی لکه مال غدوا باغیان چې و چې برای حق نه معلومې دي چې کوم یو پر حق دی کوړه نه نوتی چې امیر المؤمنین نه کدا باغیان سره پیرس کوړه بزغلی بس کور غوړونه نیامه و چې رسول الله علیه السلام په دا وخت کې ویلي ول وکن حل سن من احلاس بیتک برل د خپل کور د ټاټو څخه یو ټاټس هیل سټاټ د ویل کیږي وسنو د ټاټ ویل یاد کی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یې د خپل کور بدنیس د خپل کور چاوجوش اس د خپل کور بالشت د خپل کور کو کور بچس دا نو ویل وای کور بچاو بالشت بدنی خو لا د ورځې پلا دوری سي دوری سي په خپل کور کې یو جولانو حرکت لري دا ټاټ نو دغه رقم چې درې کاله مخکې اورسو دی پر هغه ځای مشتتی دی معنی د خپل کور د قسم لازمه او کراوزم په یو بل کې خلک خېږي لخه مخه نو چې امیر المؤمنین او جنگونه شروع هم سي د چا طرف نيسي به له دې څخه چې خپل غوژونه نه ام کې په کور باندې نوځي نو بیا حکم دغه دی لکه په هغه وخت کې شمال یا ته د نصرت د کومک وسنه لري ام په کور ته نه نوځي او یا هغه کوم چې حق نه در مرمیږي چې وس دا له پر حق د هغه پر حق د قوم په کور ته نه نوځي په دغه صورت کې چې امیر المؤمنین دغه احکام متوقف شي امیر المؤمنین لمړنۍ فریضه ده پر مسلمانانو باندې مؤمن اول مکلف دی چې دی په ټول اتفاق خپل ځان ته امیر ټاکي چې امیر نه درلودي اوس دی وټو امیر یادی دی وټو امیر هیڅ چي نه دی شریعه حیثیت نه لري په دغه چې روینان په کتار کې سره ولاړ امیر درته ټاکي نو کله یې په خبره پوهیږي نه وای د کفارو دا قانون دلته رالی وای د سړو کری ثابت لی نه څمانه یعنی یو سړی چې نه شهید یو سړی غل دی یو سړی شرابي دی د دوغ دروکه کری یو سړی شیخ الحدیث دی یو سړی ډاکټر دی یو سړی ساينسدان دی یو سړی فایلټ دی د یک کری دا ګرد فایور کم کې یو د وټ حق لري نو د یک کری یو وزن دی نو خود دغه روینی خو هیڅ اعلان نست مور پلار نه پیازر دی دم د بچا پټا کول کیر ولار دی وټ کیو نه تا کاټ کړو نو دا څنګه امیر تا ته ټاکی او هغه بل سړی چې دی مثال تور ساينس دان دی هغه دا رقم دی د ټکنالوژي خاوند دی علم خاوند دی ډاکټر دی دا بل مثلا تاریخ دان دی عالم دی د حدیث پو دی دا مخره کوي دی وو حق لري نو ګوره سرونه حساب سول ونه تل سوچ دا جاي وو سر څونه وزن لري د جبل سر چي لنه دی لکه پرور دا رقم دی نو دا غټ ظلم دی دا تا ته امیر المؤمنین نشټاکلای امیر المؤمنین شټاکل کیږي اهل حل عقد چې ورته وای اهل حل عقد هغه دی چې هغه سړی داسې چې په خپل کور کې دی چې اختیار ولري د خپل کور چاري د خپل لور د خپل زوی دغه شیان تر لکه ولای شي معنی په خپل محله کې جوړ را وستلای شي دغه سړی چې حق باطل په خپل کلی او په خپل کور کې سره جلا کوي شي دی باید راو غوښتل شي چې باید د ملک لپاره امیر څوک وټاکل شي زه سنجه ولای شي چې دغه زمش په ګټه دی د جن کارم کې د دنیا غي ام کې راتنو دا بل سړی کله سنجه ولای شي خو نه سنجه ولای نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دغه امیر المؤمنین نه دی چې د په وټو باندې ټاکل کیږي امیر المؤمنین دغه دی چې تسلط حاصل کړي امیر المؤمنین بیا د چاپلار نشي استکوالی په خبره پوسوی تر څو چې د شریعت او د جن څخه وانه وړي بیا د کی خلک نستره غټه کولای چې یا دی بلاراس جو بس پنځکاله پرسول پنځکاله نه چې پنځو زره کاله ژوند دی امیر المؤمنین دی حالت بیانو کدا اس په مضمون فائدې لیس وسمه ترجمه ته زره زب الله هو وان کچیر طائفتان یو دوی ډلی من المؤمنين ده من المؤمنين طول تجبهم سو كده باغيان كده جنگ سرخي ده مؤمنان دي معنا فمؤمنان كده حكم دي كده مؤمنان اقتتلوا دي جنگ سروكي فأصلحوا تس سلح وكي بينهما فمنس كده دي دوارو أغسلوا دري حالات كده مش بيان كده معنا ده مؤمنين ده أمير مؤمنين الأمر دواري لاندي يا دواري وتلي يا ولاندي يا واني فده قرد سرطي كده كم أحكام ده قرد ده فأصلحوا بينهما لاندي دي تس سلح وكي فما بينس كده دي دوارو حتى شمال كده اگه د باغی د شبهه ازاله وکړه غو صلح د خوادي جنگ ودرې دي بار چې جنگ په ختمیږي هغه کار پټ سي لازم دي اول پر عام مومنانو چې ورسي کاغنو امیر مومنین براوړان دي کیږي منه حکومت براوړان دي کیږي فإن بغت کچیر بغاوت وکي احداهما یوی د دی على الاخرى پر ابلی با جوړ وسوسه خلاص سو د بل شرارتي برتراله برای بیا د جنگ اور بلکې دا چې مکاو فقاتلو نو تیسې ګټه جنگ بارد امیر رومینین امر سره ملګری سی فقاتلو تسم جنگ وکي الله کې د اغه ډلې سره تبغي چې بغاوت کوي د چنکښنی شر او فساد هم ځکه کې جوړي خلق نه آرام کوي تر څو وخت پورې د اغه سره جنگ وکي حتی تر هغه وخت ته تفیئه چې دا رجوع کوي الی امر الله او امر تعالی د امر خو ستوار دي چې فاصلحو دای بارار علی بس سید بس هغه صلح می قبول ده بل پلا به از جنگ او شرارت نه جوړوم فإن فات علاوه کچیر دی دی رجوع وکړه و امراله ده علی امرته فاصلح الصلح وروکی بینهما فمنس کی دی بالعدل واقسطوا فعدل سر عدل دغه چې ما درتول چې مال کچیر داسې و چا یو سرت دغه چې برما ولې شان او شوکت نظر لو دلای او دی راغلی وای بر سبار سره تسلیم سیو صلح سه اقساس چې اخسته کی دی اغدیت چې اخسته کی دی دغه عدل چې صلح نو دغه سمور کو چې بارا وزی کړي پر کړي یاره پر یار نو خو له خدام علامت خو د قتل کړي معلومه مضی چې دغه پلانې ووږي په دې صورت کې بر قصاص اخلي دغه باغ څخه نو تیس به صلح دغه سمور وکي چې فقط ما جنگ آرام و نه چې سره پر یړي جنگ به هم آرام یې خلکو ته عدل انصاف هم ورکه د مقتول د پاره به حاصل قتل قصاص یې کې د خلکو مالونه برباد کړي دغه مالو زمان بزنی اخلی اخبر صورتونه درلوده پا طول صورتوی کنو در مال زمان نخصده که دی ولی اغا باقیان شان و شوکت درلوده مرکز درلوده بیراغ اعلان کرده وی اغا که صلح تراغیلی هم وای در مورو قصاص کل زنی اخصده که دی در مال زمان کل زنی اخصده که دی یا اغا بر صورتی چا شان و شوکت ندرلوده نو پا داغ زای کش دی تو صلح تو صلح وگی پا منز که دی بالعدل یا پا عدل سره و اقسطو او تس انصاف و کی زیعت عدالات و کی تاکید و تو پرمه که دا اسم الله خالی پا مزمون پوسوه داغم پا عدل انصاف که داخل دی چا مال شان و شوکت لری برا راسی صلح تبیر تراجع سی چا عدل داغ دی چا قصاص بنا پا کشکی جاری که دا ندی چا برا ویان و خپلانایم باری کرد برا زمن خودم زای در لو دی علاقای در لو در بستر حکومت تا شیع جور کردیو نو دی قصاص اخلاص دی دا دی قصاص اخلاص والا یا عدل دی خپل دا غی اقصاد قصد و عدالت دی چتاو لرا ورکینو که دایس پا مزمون پویجی این دا قصد و عدل دوار سره یو شی دی خبر پوسی دا غد پاری وکی تاکید و پرمایه چی تیسی صلح وکی بالعدل و اقصد او تیسی عدالت و انصاف وکی پا دا عدل کنو ان الله يحب المقسطين ان الله بشك لو تلا يحب خشي المقسطين انساب كون كي عدل بسند خلق لو تلا خشي محبت سركي فپایکونو برته د داس پایک دی خبره ته راځي چې کی جنگ سره کړی دی ول دوه ورونو جنگ سره وکي به عقل باور پوهي چې دا مؤمنان دي دغه باغان در کوم چې د خپل ځان کې جنگ سره کی چې کافر راځي ګرځي کافر ته بیا په پلان نور عمل کوي تاسو وګورئ په اسلامي ملکو کې چې دغه ډل چې خپل منځو کې جنگ سره کی چې کافر راځي بیا ورته پر خواسي ورلاسي نو خلاص سره ورونه یاست انما ندبل کدارنګ د المؤمنون مؤمنان اخوه دي سره ورونه دي د جن په لحاظ باندې د جن په لحاظ باندې سره ورونه دي وس هغه کسان چې کافر راسي د مسلمان سره نه دریږي د کافر په جام کې ولاړي چې کافر ولارسي بار بیا ته تو استعمال ګره نو خو موږ د دې رښتیا ته معلومه سواله دا مؤمن نه دي چې کافر راسي د کافر سره اړیز غلي ولی خو د دې هغه ورور دي د دې الته نظریه سره شریک ده د دې نظریه سره شریک ده تاسو وسوګوري د عام خلک چې دریا دوم دغه د د اصل تعلیم او خلق چي خاص خاص خپدي کوم ست چې خپل شخصي د کورنۍ اثر پر پروتي د مور پلار د طرف څخه د اسلامي نظریه ورکول سوي یا کد اوغه خلق پر نظریه لوسي پجوند د علماء سره جوړ راځي ګرد مردي مخالف دي ګرد بر ملا او طالب ملامت دي دا باید وتر تر سي دا پر جامعه بار دي ولي خو الته نظریه سره جلاده نظریه دغه رقم د سړي سره ورونه کوي الله مؤمنان ولی سر اورونه کوي خو دین نظریه سره شریک کده که د مؤمنانو سره یعنی د قران او د حدیث سره د چا نظریه جوړه نه و نو د استا اورور نه دی دا بل طرف اورور دی بیا ما ځنه کی په نامه استا اورور ور کیج په دالکه کی اوسیږي دا د اخوتون تورې ته ما متوجه کړی چې علاوه د مؤمنان ګرځ اورونه دی ولی اورونه دی و مرزا منجه کاغره کم سین خو بشم د ادم علی سلام د ولایت څخه دی مرجم نو زو بش سره اورونه په انسانیت کې خو بسره ورونه سره مگر خو نور بل شخصي وروري الله تعالی جوړ کړل دغه وروري زموږ سیسې بس ته په دا طریقت کې بیا اوس دغه بل خبره ریواج ده چې د یو پیر مریدان برای ما او دی سره برادران و سرته چې تاو دی وخت لا برادران بس چې کلمه مو وایي ولا اله الا الله محمد رسول الله تابع په برادری کې بل برادری د کوم خو راپورته کړ چې زو دی سره برادران دغه برادران موږ دغه چې مؤمنان یو بس ګرد سره برادران یو انما ندب الكدارنګ د المؤمنون مؤمنان اخوه د سره ورونه دي د عقیده پر بنیاد سره ورونه دي فاصلحوا نو تس الصلح کوي ګوري په لمر کې د فاصلحوا حکم تیر سي بیا تاکید فاصلحوا نو صلح وکي بین اخويكم فما بينس کې د خپل ورونه نو ورونه جنگ ته مسره پرېږدي نو کڅم بغاوت سره کې جنگونه سره کې کوشش وکي منس کې ځان ورواچي سره خلاص کې نو وتقوا الله وتقو تسي هو بيرجي الله تعالى عز وجل سخه دا ننداري مکو اسکه تماشایی جوړ شي هغه سره اخته په وینو لړی جنازي چې سره چلی ته د تماشایی پر کم نه ورته ناشه دا لاسه و بيرجي ورونه ولی جنگ ته پرېږدیم کدا هغه سره نسبی ورونه سره جنگ کې ګرد کلی راځي سره جوړي او بابا ورونه چې سره اخته الله دا جنی ورونه د غرکم چې سره اخته چې دا جنگ ته پرېږدیم وتقو الله تسي وتقو تسي هو بيرجي الله تعالى پاک سخه لعلكم ترحمون لعل شایچکم تاسیاس ترحمون پرتسی برحمت وسی په قران کریم کې لعل شایر از معنا په تحقیق سره معنا په تحقیق پرتسی رحمت کول کیږي کدا کار په مخه واغلی چې جنگونه د منځ کې څخه ټول کی صلح سره وکي اشت سره وکي په محبت ژوندۍ سره وکي نو الله عز وجل دې ټول مؤمنان ته توفیق ورکړي چې د یو امیر مومنین تر بیرغ لاندې راځم او هغه شر په ساعت کې په مابینس کې د یو شریر چې هغه ختم شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.